Еврей 8 дугаар бүлэг. Бидний хэлсэн зүйлсийн дүгнэлт нь Тэнгэр дэх сүр жавхланд нэгний хаан ширээний баруун гарт заларсан тийм тэргүүн дахилж бидэнд байгаа явдал мөн. Тэрээр ариун газрын болон жинхэнэ асрын үйлчлэгч болсон юм. Уг асрыг хүн бус харин эзэн босгожээ. Учир нь тэргүүн дахилж бүр бэлэг хийгээд тахилыг өргөхийн тулд томилогдсон байдаг тул энэ дахилч мөн өргөх ямар нэгэн юмтай байх хэрэгтэй. Хэрв тэр газар дээр байсан бол тахилч биш байх байсан. Яагаад гэвэл хуулийн дагуу бэлгүүдийг өргөдөг хүмүүс байсан. Тэд тэнгэрлэг юмсын хуулбар ба сүйдэрт үйлчилдэг. Ингэхдээ Мосег асрыг босгож дуусгах гэж байхад нь түүнд хэрхэн сануулсанчлан үйлчилдэг. Учир нь тэр чамд уулын дээр харуулсан загварын дагуу чи бүгдийг хийхийг анхаар гэсэн юм. Харин идүүгээ тэр гойд сайн үйлчлийг хүлээн авсан бөгөөд тиймхүү илүү сайн амлалтууд дээр тогтоосон илүү сайн гэрэний зууч мөн. Хэрв тэрхүү анхны гэрээ гим зэмгүй байсансан бол хоёр дахьийг нь хайх шалтгаггүй байх байсан. Учир нь тэр тэднээс гим зэм олоод харагтун би Израилийн гэр ба Юдагийн гэртээ шинэ гэрээ байгуулах өдрүүд ирж байна гэж эзэн айлдж байна. Энэ нь би тэднийг Египтийн нутгаас дагуулан гарахаар гараас нь хөтөлсөн тэр өдөр эцгүүдтэй нь байгуулсан гэрээтэй адилгүй юм. Яагаад гэвэл тэд миний гэрээн дотор байгаагүй бөгөөд би тэднийг үл хайхрав гэж эзэн айлдж байна. Эзэн ийн айлдж байна. Учир нь тэр өдрүүдийн дараа Израилийн гэртэй байгуулах миний гэрээ энэ юм. Би өөрийн хуулиудыг тэдний ухаан санаанд оруулж, би тэдний зүрхэнд бичнэ. Би тэдний бурхан болж, тэд миний ард түмэн болно. Тэд нутгийн хандаа болон өөрийн ахдүү болгонд эзнийг мэд гэж сургахгүй. Яагаад гэвэл хамгийн өчүүхнээсээ хамгийн агуун хүртэл бүгд намайг мэдэх болно. Яагаад гэвэл би тэдний гим бурууд өршөөнгүй хандана. Би цаашид тэдний нүглүүдийг дурсахгүй гэв. Тэр шинэ гэж айлдахдаа анхныхыг хуучин болгов. Хуучирч удсан юмс алга болоход бэлэн байдаг.